عزیز جون درمشون میال بدا کن میال بدا کن سری رو هم نشین تگریه ها کن تگریه ها کن اگر خواهی که من زودتر بیایم زودتر بیایم نماز صبح و شب مرا دعا کن مرا دعا کن عزیز جون درمشون میال بدا کن میال بدا کن شدنیه تمام دشمنان بیدارنیم شو بیدارنیم شو ستاره آسمون بشمارمیم شو بشمارمیم شو بورین یار با من بیمارمیم شو بیمارمیم شو تگریه ها کن تگریه ها کن